میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے الحمدللہ ذکر رضا سنا، اعلی حضرت امام اہل سنت کا ذکر عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت سے سنا. اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہی مدنی پھول ہیں، پورے کے پورا گویا کے مدنی پھولوں کا گلدستہ ہمارے آگے بڑھا دیا. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ کامل مرید کو اپنے پیر کے ساتھ جذباتی وابستگی ہونی چاہیے، اور اپنے پیر کے بارے میں اس طرح کے کلمہ سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی آج اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ جس طرح امیر سنت نے اپنے پیر و مرشد کے لیے اپنا یہ مدنی ذہن ہمیں عطا کیا، ہمارا بھی انشاءاللہ ایسا ہی مدنی ذہن بنے گا. چھری لے کر دوڑو گے نا؟ میں نے تو چھرا لیا تھا، اب چھری لو گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا. اپنے تو اس نے اخلاق کی تلوار سے دلوں کو غائل کرنا، وہ تو ایک موقع تھا، اور میں اس نے گالیاں بدبخت نے ایسی دی تھی. وہ آپ کا اس وقت اختیار کہاں تھا اپنے اوپر؟ ہاں، وہ یہ کہ میں جذبات میں آ گیا. جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. مگر آپ کو ہوش میں رہنے کی بھی تاکید ہے. اس وقت دعوت اسلامی نہیں تھی، اگر اس وقت میں اندر چلا بھی جاتا تو رونے والے بہت توڑے تھے، اب لاکھوں رونے والے. سن لے لین شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان، انشاءاللہ تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر. عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، میرے عطار آتش میں نہ جلوں گا، پھر دوست میں رہوں گا، انشاءاللہ آتش میں نہ جلوں گا، پھر دوست میں رہوں گا، جاؤں گا خود کہہ کر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما. انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. آتش میں نہ جلوں گا، پھر دوس میں رہوں گا، جاؤں گا خلد کہہ کر، جاؤں گا خلد کہہ کر، عطار رہنما. انشاءاللہ میرے آقا اپنے عطار کو بلائیں گے، میرے غوث پاک اپنے عطار کو بلائیں گے، میرے غریب نواز اپنے عطار کو بلائیں گے، میرے اعلیٰ حضرت اپنے عطار کو بلائیں گے، مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ اپنے عطار کو بلائیں گے، اور عطار ان سب کے ساتھ اپنے تمام مریدین محبین و طالبین کو بلائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر جلنا چاہیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ ایشان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرے رسالت، اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب.